से दूरी बेहतर है करती जीना ये मुश्किल, ये वो बारिश है देती बंजर है भीग के होगा क्या हासिल तुझे ही नहीं जब मेरी आरज़ू है मुझे भी कहां फिर तेरी जस्तजू है है देवी बंजर है।